पढ़ के नासरों में नल्लाही फत बरकतें रहमतें साथ चलने लगी, बेबसी जिंदगी की यहीं रह गई, दिल वहीं रह गया जा, वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बहजाद आते ना हम लौट कर, काश होती बसर, काश बहजाद आते ना हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर, ये तमन्नाए कल्बे हजीं रह गई, दिल वहीं रह गया जा, वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरान की तस्की वहीं रह गई।